Book 2 68 68 كبير صغير iso pieni كبير وصغير iso ja pieni الفيل كبير Elefantti on iso. الفأر صغير. Hiiri on pieni. مظلم ومضيء. Pimeä ja valoisa. الليل مظلم. Yö on pimeä. النهار مشرق. Päivä on valoisa. كبير السن وشاب. Vanha ja nuori. جدنا كبير السن جدا. Isoisämme on hyvin vanha. قبل 70 سنة كان لا يزال شابا. 70 vuotta sitten hän oli vielä nuori. جميل وقبيح. Kaunis ja ruma. الفراشة جميلة. Perhonen on kaunis. العنكبوت قبيحة. Hämähäkki on ruma. سمين ونحيف. Lihava ja laiha. امرأة وزنها 100 kilo هي سمينة. Nainen, joka painaa 100 kiloa, on lihava. رجل وزنه 50 kilo هو نحيف. Mies, joka painaa 50 kiloa, on laiha. غالي الثمن ورخيص. Kallis ja halpa. السيارة غالية الثمن. Auto on kallis. الجريدة رخيصة. Sanomalehti on halpa.